pəli bendənin. Ey yarallar, haram işə ulaşmaz. Eger durust bolsa, pəli bendənin. Harama ulaşmaz, pisa buluşmaz. Haqa doğru bolsa, yolu bendənin. Tədi ömrün solur acıl badından. Ahir noxsan gelir dünya sudundan. Boyna azat bolu, tamuq odunun. Haqi ya deylese, tili bendənin. Qavrına salmazlar dünya malından. Yüzü qara, coğab gelmez tilinden. Qiyamat günü şekva eder elinden. Zekatsız yığılın, malı bendənin. Nefs xiyalla köngül dünya kuyunlu. Yol ıraqdır, ağır yük hem boyunlu. Ayağı talapta, eli oyunlu. Acıl ağzınlıdır, bili bendənin. Mahtum oli, her kim işin sap etmez. Məlimdir ki, ahirattan xop etmez. Azı teni, ötkür odo, tab etmez. Yarab, niçik bol oy, halı bendənin.